तेरे पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। We'll be right back.